egy érdekes programon, a Budapest Klubnak az egyik rendezvényen találkoztunk először, és Budapest Klubról köztudott, hogy a planetáris tudat terjesztése, illetve az ezzel kapcsolatos globális gondolkodásnak az ösztönzése, tanítása, kigondolása volna a célja, és ott ültünk egymás mellett. Gergely bátyám, ez nálam kétszer olyan idős közel. Mihály Miska bátyám, ott is mondta. Igen. És ahogy megszólalt, rögtön éreztem, hogy itt egy nagy élettapasztalat van a szavai mögött. Mi az, amiről beszéltünk annak idején? Tegyük a bevezetődhöz, még nagyon fontos tudnivaló azok számára, akik nem találkoztak volna még László Ervin nevével és munkásságából, 70-valahány eddig megjelent kötetéből, legalább azzal a néhányal, amelyek magyar nyelven is megjelentek 4 évvel ezelőtt a döntés előtt, és most az idei könyvhétre a 3. évezred címen az ő jelenlegi summázata a világról és a lehetséges teendőkről, hogy ő a 1968-ban alapított római klubnak is régóta, nem tudom, hogy az alapítók között ott volt-e, mindenesetre az utolsó másfél évtizedben egyik legaktívabb tagja. A római klub a 20. század gondolkodásában jelenkező kezdemények legfontosabbikainak egyike. Az első 10-valahány jelentése rendkívüli visszhangot vert a világon, kezdve a fejlődés nehézségeivel, a környezetszennyezés, az új strukturális társadalmi átszervezésig. Igen, nagy pontosak voltak az elemzéseik. Én az előbb mutattam a civilek lapját, a kiáltást, az ott kezdettől megjelenő Kistotál sorozatomban, most következik a 200. és ezzel befejezem ezt is, az én jegyzett sorozatomban néhányszor föltettem a kérdést, hogy miért hallgat a római klub? A század emberisége olyan rendkívüli összetett válságos állapotába jutott, hogy szükség lenne, tehát arra a fölkészültségű, olyan bátorságú megszólalásra, helyzetelemzésre, amelyeket tőlük kaphattunk. Azért volt rendkívüli az örömöm, amikor 4 éve elolvashattam László Ervinnek a Döntés előtt című könyvét, üdvözöltem és köszöntöttem, és vártam a folytatást, és hát jelentkeztem természetes, rögtön a Budapest klubba, elmentem a újabb találkozásra, és hallgatva őt. Gondolkodásunk egy azon mederben, ugye, folyik, az érzékenységünk, a tiéd is, és az ott jelenlévőké is, nem csak rokon, de hogy úgy mondhatnám, ugye, hogy munkatársi, küzdőtársi, tehát cselekvő, ambíciójú emberekével. Ja, tulajdonképpen rokon. Én úgy látom, hogy az én életemben a Budapest klub, az, illetve a római klub, az még nagyon fiatal voltam, amikor az igazából fungált, és inkább történelem ma már annak a megállapításai, a római klub jelentései, de úgy látom, hogy ami akkor egy szűkebb, lelkiismeretes, politikus, illetve tudományos körnek volt a feladata, hogy kimondják az igazságot, azzal a Budapest klubnak a szándéka talán az, hogy mindannyian, rengeteg emberre jellemző ma már ez a fajta, mondjuk globális gondolkodás, de ez a rengeteg persze a világhoz képest nagyon kevés. És nekünk egyénileg sok-sok helyen külön-külön is el kell mondanunk tulajdonképpen az igazságot a világ helyzetéről. Reméljük azt, hogy a római klub mindvégig megtartott tudományos attitűdjén túl tud lépni a Budapest klub, nevezetesen, hogy a elemzések, a helyzet diagnosztizálása mellett megkezdődhet a cselekvés terve, különféle akciói lehetségesen, ezek közé sorolható rögtön az, hogy megalakult a Budapest Klub nemzetközi szövetsége is, számos nagyvárosban, nyugat-európai Mexikó, Egyesült Államokban már megalakultak az ottani Budapest Klubok. Tartok tőle, hogy a Budapest Klubnak nincs akkora hangzásában sem olyan figyelemfelkeltés, mint volt a római klubnak, de hát ha a kezdő akciók olyanok lesznek, talán cselekvő erővé is tud válni. Ugyanis, ahogy én jó ideje, évtizedek óta érzékelem, ide jöttünk be, említettem, ugye, hogy 17 éves koromtól datálhatóan, az én gyermekkoromban is már megvolt kíváncsiságom, érdeklődésem, a világra irányuló érdeklődésem, az az utóbbi évtizedekben számos meglepetést, megdöbbenést érlelt meg bennem. Nevezetesen meghökkenéseim és értetlenkedéseim és düheim, és olykori kiáltásaim, írtam egy-két kiáltványja, és kiváltói azok a fölismerések, amelyek kísérik az egy országok élén álló egyes kormányok, kormányzati együttesek, és a nemzetközi szervezetek, és a szervezeteken élén álló irányító együttesek csak szavakban jelentkező, meglévő jelenlétét, anélkül, hogy a szükséges, intenzitású, dinamikájú cselekvések elkezdődnek. Így van. Így a diagnosztizált bajok, éppen úgy, mint bennünk, egyes emberekben, a felismert baj, ha nem állítják meg, nagyon gyorsan a halálhoz vezet. Az elmúlt, azt kell mondanom, hogy 30-40 esztendőnek ebben a körben is nem csak felróható, de kimondandó vétke, mulasztása, bűne ez a cselekvésbeli tehetetlenség, bénaság. Sorolhatjuk, ugye? Az, hogy 72-ben megjelenhetett a könyv napjaink 120 háborújáról, amelyik jelezte, hogy de hogy van béke a világon, 45-tel kezdődően, hiszen azóta 120 háború dúlt a világnak évente 20-30 helyszínén, és ezeknek legalább 25-30 millió halottja volt. Ez az több, mint a világháborúban. Több, mint a második világháborúnak iszonyatos anyagi erő bevetésével történt életpusztítása, csak utalva a hihetetlen anyagi veszteségekre. Tehát a háború sátáni jelenlétét nem sikerül megállítani. Nem sikerül megállítani a különféle vélekedések, világértelmezések, vallások közötti gyűlölködés például. Hát ám még párbeszédet sem előnyújtott. A társadalmi ellentéteket. Most tudom, hogy ugye sokan hideglelést kapnak, ha valaki osztályokról mer beszélni, társadalom struktúrája, utalva, pedig vannak ezek ma is. Tehát nagyon eltérő életszínvonali különbségek. Erre a László Ervin is utal a legutóbbi könyvében, vagy a Konrád Lorenz, aki 73-ban kapott Nobel-díjat az ökológiai kutatásaiért, az állatok viselkedésének megfigyeléseiben történt fel is, fedezéseiért, amelyek egy részét bizony az emberi társadalomra is lehetne alkalmazni. Nos, hát ezek vezettek engem ide, hogy rövidebb, hosszabb írásaimban is a hazai társadalom, illetve hát az emberfajtám, az emberi nem jelenével és jövőjével összefüggő irodások mind gyűlnek ott nálam dossziékba, vagy megjelennek ugye ilyen heti jegyzetekben, és hát most érlelődik bennem, remélem még meg tudom írni, egy 100 oldal elég lenne egy röpiratra, röpirat műfajában megírva, az ön is közveszélyes ember címen. Össze lehet-e foglalni valahogy

A Baraka műsorát hallják, benne Bányai Géza, és vendégem Gergely Mihály. Ott hagytuk abba, hogy kezdtük felsorolni, hogy miféle gondokkal nézünk szembe tulajdonképpen. Vajon az egyén számára miféle megoldások adódnak? Említettem, azt hiszem, már, hogy egy borsodi földművelő bányász faluban kezdtem, egy bányász szalmatetős házában, ahogy ez elő van írva. Manapság ugye az indulás, a 4-5 év után átköltöztünk a kis új kőházunkba, de hát azért ott 3-4 könyv volt az én olvasni szerető apám házába, és az évenkénti Népszava naptár, és amikor édesanyám vásárra ment Miskolcra, akkor mindig hozott egy Népszavát. Ez a szellemi műhely, amit ugye egy bányász, később egy mezőr elérhetett. 10 éves koromban tart ki rajtam az olvasási szenvedély, és hát a fajta töltekezés eléggé gyors volt, érzékeltem, úgyhogy 5 éves koromtól én kérdező, vitatkozó lény vagyok, úgyhogy a segédeim, mesterén megbotránkoztak, és nem értették először, hogy én inas létemre, közben merek szólni a reggelén elkezdődő beszélgetésbe, ahogy a főmérnököm meg volt döbbenve, és panaszkodott a művezetőnek, amikor bement a kemencék mellől, mert az első szakmám a kezelő, acélnemes hűtő, metallurgus szakma. Nagyon fontos volt ez Diósgyőrben, egyedüli volt ezzel az országban, hogy máshol pofozzák az inasokat, ez meg kikéri magának, harmadéves inas voltam, 17 éves koromban, hogy engem lehülyézzen. Mondtam, hogy lehet velem beszélni, sok minden, ne tessék ilyen. Na tehát vetettem a kérdéseimet 17 éves koromban, nagyon derék, tiszteletre méltó, Nátházi Bertalan nagy tiszteletűnek református voltam. Nem tudott választ adni az én kérdéseimre, de továbbra is mondta azért csak gyerekkönyvtáramat használ. Nos, ez úgy gyarapodott, de azért 17 éves koromban úgy felfigyeltem, hogy elégedetlenkedni kezdtem magammal, némely tulajdonságommal. 14 éves korban kiszakadtam a szülői házból, nem azt mondom, hogy ideg közegbe, de hát egy gyártelepre, kolóniába, és hát egy teljesen más világba kerültem. Ott az emberek megjelenése, beszéde, mozgása, az egésznek a szaga például, ma is itt van az orromban, teljesen más volt. És nagyon korholtam magam ilyen érzékenységért, hogy elsírtam magam, hogy nem találtam magam elég határozottnak, keménynek, kitartónak. Tehát, hogy edzenem kell magam, befolyásolhatom a jellememet, formálhatom, részem van ebbe. És elkezdtem tudatosabban olvasni, Így kezdődött el ugye a 4 éves ipariskola mellett a német nyelvtanfolyam, gimnáziumba járva, így folytatódott a 4 polgári utána, 1 év alatt magánvizsgáztam, és a többi, és aztán a gimnázium, és aztán a főiskola. Tehát az ember úgy lassan megismeri önmagát, és amikor ugye említettem a 60-as évek végén a szenvedélybetegségekkel találkozva, elsősorban az öngyilkosság szörnyű emberi sajátosság tanulmányozása közben észleltem, hogy mi mindenen tudnánk azért segíteni, mi mindenben kellene nekünk magunknak cselekednünk. Tehát az alap tennivalónk ott van. Fölkészíti-e a társadalom? Eleget tesz-e az állam vezetés az alkotmányban is rögzített tennivalóinak, feladatainak. Képes? Tehát tehet eleget? Képes lehet? Lehetne, természetesen. Nagyon sokat lehetne a meglévő személyi, anyagi feltételek mellett is. De mi mindent tanít, és mi mindent nem tanítanak az iskolában például. Abban az iskolában, amelyik ugye a család műhelyétől veszi át a gyereket, attól a kis műhelytől, ahol neveletlenek nevelnek, próbálnak nevelni. A szülőket magukat sem készítik föl erre a nagyon fontos feladatra, az anyai és az apai feladatra. Ez bennünk van, biológiai létünkben van, a létezés 2 alaptörvénye, tudniillik a magunk életének a védelme, annak érdekében is, hogy eleget tegyünk a természet másik parancsának, az emberi nem folytatásának, és az ő fölnevelésüknek. Sajnos a családok többségéről azt kell mondanunk, hogy ezt a szerepet nem tudják, nemhogy maradéktalanul, nagyon hiányosan tudják betölteni. Ha már veszük az iskolákat, Istenem, én csak csodálattal és hálával tudok emlékezni, beszélni a Szőke Jolánról, Bálint Jánosról, Heszke Jánosról, első tanítóim, most csak a 8 elemig, akiktől alkalmam volt tanulni, addig édesapám volt a példaképem, máig is egyik olyan nagy jellemű, erős, határozott ember volt, másokért is élő. Örülök, hogy ezt ugyancsak megkaptam a kis iszákomba, de hát ez sok teherrel és kockázattal is jár. Tehát hol vannak ma olyan tanítók? Én osztatlan iskolába jártam az első 3 elemét, utána a felső 3 elemét. Jól megtanultam olvasni, fogalmazni, beszélni. És sajnos a mai ezek nemzedékről ma is alapteendő, meg nem tudjuk ezt elmondani. És azt olvashatjuk. Igen. Most már 20-30 éve, elsősorban csak úgy per tangentem, tehát érintőlegesen van ott az emberek tudatában, aki ezt meghallja, vagy elraktározza, hogy hát ugye nálunk 300 000 veszélyeztetett helyzetű gyerek van, most már 400 000-ről beszélnek, és hogy az általános iskolát befejezők 30-35%-a olvasási zavarai vannak, ma már 40% körül van ez a szám, és hogy a seregbe behívott újoncok, ezelőtt 30 évvel már ez statisztikai adat volt, 30%-a nem felelt meg a akkori követelményeknek, most a csökkentett követelményeknek 40-45% nem felel meg, még néhány százalék a benti ismerkedés során. Mi történik itt? Nem tanítják meg a gyerekeknek jelentős részét, 30-40%-a nem tud úgy olvasni, hogy élvezze, ami előtte van, és el tudja raktározni. Tehát nagyon nem tudja megérteni azt, amit elolvas. Analfabéta lesz. Tehát nem történik meg a megfelelő szintű alapozás sem. Utána érthetetlen, hogy miért maradt el a megfelelő óraszámú testnevelés, testedzés például. Rendkívüli fontosságú olvasni, fogalmazni, beszélni, viselkedni tudás mellett a testedzés. Testünk folyamatos edzése, erőnléte, egészséges állapotban való tartása, ebbeli teendőket kellene tanítani óvodától kezdve. Én ezt 60 májusában kezdtem el, bocsánat, akkor 2-3 műtétem is összejött, és éreztem, hogy nem elégségesek orvos ismeréseim, tanácsai sem, valamit nekem is kell tennem. Írószegység könyvtárából összegyűjtöttem a magyar nyelvű irodalmat, és elkezdtem jogálni 60 májusában Tamkós Irató Károly költő barátomtól. Most fogom tudni átadni hagyatékból az ő némi kézirat maradékát, és máig csinálom. Reggelente 25-30 percig a fejenállás most már elhagytam, közben sajnosan kialakult ingadozó hipertóniám miatt, de egy 25-30 percek minden reggeli kondicionáló, testedző, idegedző, pszichés edző alapozást elvégzem. Kinyitja az ablakot, ha olyan helyen lakik, akkor megkeresi egyszer a napszakba, de legalább másodnaponként, de akkor 25-30 percet áldozzon erre, visszatérő, magamról tudom. Néhány hét, hónap után észleltem, hogy egy órával kevesebb alvási időt igénylek. Nagy hiányai ezek, tehát az iskolai indító alapozásnál kezdve. Sajnos ez folytatódik a középiskolákon, egyetemeken is, egyáltalán az egészség kultúránk rendkívül hiányos. Az emberek többsége úgy létezik, vegetál, mintha nem tudná, hogy egyetlen egy élete van. Jó hívő ember számára van a halálon túli létezés. És hát ebben a testben formái. Nem lehet másképpen, csak ha ezt a testet éppen tartja. Természetes, mert nem mindegy. Jó, hát szokták mondani, az ember egyszer élhet, egyszer úgy is meg kell halni. Ez igaz, törvénye minden létezőnek, minden szerves létezőnek, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Az egészség óriási értéke az embernek, és sokan mégis van felelőtlenül bánnak ezzel, azt mondják, hogy ez az ő joguk, hogy dohányoznak, hogy isznak például, netán drogoznak is, mert hát valamit csak élvezni kell az életből. Például, hogy mi minden élvezete, szórakozása, gyönyörűsége lehet az embernek, hányféle értéke, szépsége van az ember életnek, mikor hallottál erről valahol beszélni, tanítani, megnevezni, megmutatni, hogy mikor voltál utoljára egy kiállításon, mikor jártál mondjuk egy tájon. Mostanában elmúlt években haza-haza megyek a falumba. Voltam a nyári esőzések után, és fölmentünk a Várhegyre, mert kiderült, hogy ott a szülőházam mögötti beregtető vár volt amikor, és kutatom most, és elcsodálkoztam. Egy olyan gyönyörűséges völgye az a bükk erdőségnek. Most csodálkoztam rá először. Hát hány ilyen szépsége van a természeti világnak. De például, hogy elmennek a Szép Művészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, illetve a Nemzeti Galéria mellett, és számos galéria mellett, még fizetni se kell, ahol találkozhatnának a művészet csodáival. Ezt erre is kellene tanítani az iskolákban. Hiányzik az audiovizuális nevelés például. Annak az ABC-jét is ma a 20. század végén kellene tanítani már évtizedek óta. Egy fontos kérdésem van. Azok a tanárok, akik ma tanítanak, ez főleg általános iskolában, azok az a korosztály, aki már úgy tanult, mint a mostani gyerekek. Igen. Tehát vajon a lehetőség, hogy lehet ezt visszaállítani? Mondjuk tehát, dehogy akarnám őket megbántani, hiszen magam is tanító szerettem volna lenni 12 éves koromtól. Nem sikerült eljutnom egy bányász fiaként a Sárospataki tanítóképző, feleségem tanárnő, nagyra becsülöm. Az egyik legtiszteletreméltóbb foglalkozás ma a társadalomban. Jellemző és elárulja a társadalom irányítók ismerethiányát, nem akarok sértőbb jelzőket találni, hogy nem ismerik ezt a emberi munkakört, ezt a hivatást, a maga jelentősége szerepe szerint nem is teszik meg, tehát érte, amit évtizedek óta meg kellett volna tenniük, és ugye nem tudunk mindent ma sem végig beszélni, még azokat sem, amelyeket csak megpendítünk itt a kis beszélgetésünk közben, itt szúrom most közbe, hogy amit tennie kellene a század emberiségének, az a következő érdekében, a túlélés érdekében kellene már tennünk. Ez is oda tartozik, hogy az oktatást, az iskolai oktatást, az emberek tanítását, nagyon sok mindent ennek érdekében kellene tenni. Jó, kell a szórakozás, kell a kikapcsolódás, kell az élvezet az embernek. De mikor megkérdezte tőlem, két amerikai mormon egyháztag, ugye egy rögtönzött kis beszélgetésünkben ott a Hűvösvölgyi végállomáson, mondtam, hogy én nem hívő vagyok, de hát szeretek beszélgetni, hát befejezésül, de hát azért én hiszem, hogy hát az embereket kell tanítani arra imádkozásra. Mondom, tudásra kellene az embereket megtanítani. Nagyon sok mindent nem tudnak. Úgy éljük végig az életünket, jutunk el ide, az 50-60-70 esztendő küszöbére, hogy akkor jövünk rá, ezzel a fejjel kellene kezdenem. De nem lehet visszaugrani a 20 esztendőre. Tehát ezt azért kellene gyerekként beléjük táplálni, hogy micsoda pontos korszak az életnek, az első 20 esztendő. Ez az életre való fölkészülést jelenti. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Ki mint vet, úgy arat. Meregessünk a közmondás csodálatos kincsestárából. Ez is kimarad ma az iskolai oktatásról, akárcsak a népdalaink, népdalismeret, pedig ezek a nyelvi ismeretnek fontos elemei. A nyelvünk is azért sivárodik, szegényedik, nyomorodik el, mert ezek is elsorvadnak. Az egész századnak is egyik ijesztő folyamata a degradáció. A visszafejlődés a sok minden miatt várható és részben be is következő, ezek rendszerint technicizálódó, civilizatív jellegű fejlődési elemek, amelyek könnyítenek az életünkön. Pedig a szándék az mindig ellentétes, legalábbis azt mondják nekünk. Pedig hát ugye emellett sok minden más tudnivaló volna, mert például azok a bizonyos a jellemnek, az erkölcsnek az értékei, ezeknek az ismerete és a gyakorlása, a természetes átvétele például a családban, ha a család olyan. Nekem édesapám egész életében, ugye míg együtt lehettünk, nem beszélt annyit mindezekről, mint én most itt próbálok rögtönözve. Nem kellett, ott volt előttem a modell. Ez az emberpár tette a magáét, előbb már szóltunk, hogy minden teendőnk van az életben, az volt a példa, csak meg kell, nem is kellett magyarázni. Kertészé is váltam édesapám mellett, egy metszólóval, fűrésszel meg tudtam volna élni életem szorult helyzeteiben, de erre azért nem szorultam rá a 60-as, 70-es években sem. Most azonban, már amikor a családok jó részében nem olyan a szülői együttes, mert hát ezek, akik ugye a mai élvezeti kínálatban nőnek fel, amelyek ugye zene, tánc, öltözködés, beszédstílus, egyéb szenvedélyek, drogot is említsem végül, mert ez iszonyatos, ez őrület, hogy egy ember, aki egészségesen leélhetné az életét, tudatlansága következtében pusztítja magát és megöli magát. Tehát nagy tennivalói vannak az egyénnek, iskolának, társadalomnak, de hát először ezeket kellene pontosan körülhatárolni, néven nevezni, melyek a legnagyobb veszedelmek, amelyek fenyegetik a életbe induló ifjú évjáratokat, magát, a társadalmat, az egész emberiséget. Ja. És külön-külön ebben mi a teendője, lehetősége az egyénnek, a közösségének, a kormányzatnak és a nemzetközi szervezeteknek. Némi szünet után itt folytassuk akkor a beszélgetésünket. A Baraka műsorát hallják, Gergely Mihállyal beszélgetek, Bányai Géza vagyok. Az oktatásról beszéltünk, az oktatás lehetetlen nehézségeiről, hisz a tanárok is már annak a nemzedéknek a részei, akik ugyanaz a nemzedék, ugyanaz a tanulmányi, hogy mondjam, környezetben nőttek föl, mint a mai gyerekek, akikkel látjuk, hogy milyen problémák vannak. De térjünk egy picit, hadd kerüljem meg a kérdést visszamenve egy másik témához, ez az öngyilkosság. Írtál az öngyilkosságról már 60-as évek kezdetétől, illetve a végétől, és én úgy látom, hogy a mai világunk, a mai társadalom is egyfajta, lehet, hogy nem szándékolt, de egy elnyújtott hosszú öngyilkossági folyamatot hajt tulajdonképpen végre. 60-as évek végén baráti körömben, rokoni körben is előfordult halálesetek, késztettek arra, hogy megnézzem, mi történik emberi sorsokkal, miért így végzik. Hónapokat eltöltöttem a öngyilkosok osztályán, ahogy oda kerülök egymás közt, nevezik kiváló Lázár Imre barátom, sokat segített ebben, tavaly temettük el őt. Nos hát, ott döbbentem rá arra, vizsgálódások néhány hónapja után, vitába is keveredve még ő vele, és más orvosokkal is, a szakmával tehát, akik naponta találkozván magukat halálra szánt emberekkel, akiknek segíthettek a túlélésben. A kísérlet testi, idegi, pszichés sebeinek gyógyulásában, mert akiknél ez a önkéntes döntés halállal végződött, hát ott a családra maradt a tragédia folytatása. Én magam úgy arra következtetésre, felismerésre jutottam, vitatkozva tehát orvos barátaimmal, lett orvosokkal is, hogy elsősorban azért az öngyilkosságra való elszánás, amíg valaki eljut ehhez a választási helyzethez, ez az egyénnek a konfliktusa, életében összetorlódó bajok, gondok, nehézségek, megoldhatatlannak látszó helyzetekben föltorlódó kétségbeesés sugalta. Vészmegoldás. Mert hiszen a példa, a modell ott van a környezetében, mi elég, szóval meglehetősen előjárunk a múlt század 60-as éveiben, monarchiában kezdődött szuicid öngyilkosságokban már, ezt följegyezve van, és ugye század elejétől van részletes minden évenkénti statisztikánk. Azonban az egyén döntési lehetősége, felelőssége mögött ott van a társadalom maga. A közeg, amelyben élt ez az ember, amelyben kialakulhattak az ő nehézségei, megoldhatatlannak látszó konfliktusok. Ez miért van? Talán nem kap segítséget? Az előbb már ugye utaltam arra, hogy mi mindent kellene megtanulnia az életre készülődő fiatalembernek születéstől 20 éves koráig legalább, amelyekre a mai műhelyek, ugye a család és az iskola, az említett okok, hiányosságok és korunk, nevezzük nevén az újabb felelőst, maga a kor is a maga áramlataival a degradálásra, inkább a önlefokozásra, az önfeladásra, az önpusztításra sugallataival igenis megnevezhető tettestárs. Tehát a mi helyzetünk magyarországi, mondom, azért volt döbbenetes, amikor én ezeket sorba leírtam, és az érveimet is, mert valóban hát a mi akkori 25-30 százezrelék közötti arányszámunk mögött következtek csak a 10-20 szas önkivégzési arányszámmal nyugat-európai országok jóléti. De aztán fölment a végén majdnem 4-5 ezeres számra is. 1980-ra fölemelkezett ez 4800-ra, 4900-ra, van egy olyan félelem, aggályom, hogy talán annyira megijedtek, hogy nem ismerték leírni, mert hiszen vannak esetek, vitatható esetek, hogy mennyire volt ez önkéntes, mennyire működtek ebben mások közben. Nem gyilkosság volt-e például, mert vannak az öngyilkos, az évente a halálos öngyilkosság most az elmúlt esztendőben 3400 volt, tehát az utóbbi esztendőkben végre bekövetkezett egy bizonyos csökkenés, megfelelő örömmel fogadt ezt a gyógyító és a laikus társadalom is. Én azonban némi ünneprontáson megjegyeztem egyszer-kétszer szóban és írásban, hogy nem lehet zavartalan az örömünk, mert az én gyanúm az, hogy a magukat eddig ilyen bizonyos válságos helyzetben az önkivégzésre elszánók más csábításoknak is engednek. Például hát az öngyilkosság helyett, hát inkább nekiállnak inni, vagy nekiállnak dolgozni. Tulajdonképpen ezt is célozta. Tehát más szenvedélybetegségek viszont olyan ijesztő mértékben megjelentek, hogy ma már társadalmikról nem csak nálunk, az Egyesült Államokban is, ahol ugye Clinton egy éve adta ki a kérést, hogy vizsgálják meg az X nemzedéket. Ezt az új nemzedéket nevet se tudnak neki adni. Mm-hmm. Mi történt az Egyesült Államokban az elmúlt 30-40 esztendőben, hogy olyan ifjúság, olyan mentalitással, olyan új normákkal, olyan elképesztő, hihetetlen önpusztítás fogásaival éli le ifjúságát, amilyennel. Nem tudom, mire jutottak, néhány intézkedési ötletet már jeleztek ebből. Én magam is úgy látom saját a gyerekeimnek a kortársát figyelve, hogy az élet cél az hiányzik ezekből a gyerekekből. Tehát egy olyan én meg tudom érteni, hogy a 60-es, 70-es években esetleg a politikai környezet olyan, hogy az emberek mondjuk nem érzik azt, hogy az életüknek lenne értelme vagy célja, mert egy olyan nyomás van. De ez a nyomás nem szűnt meg valójában, csak szint váltott, formát váltott. Most nem politikai, most ez lehet, hogy gazdasági, vagy egy egészen más az oka, de lehet, hogy a természetes ösztöne az embereknek az, hogy talán nem ülik meg magukat direkt módon, de azáltal, hogy akár csak az, hogy mondjuk ülnek egész nap a tévé előtt, nézik, csinálják a videójátékokat, esetleg droghoz folyamodnak, vagy isznak, cigarettát, ne is beszéljünk. Láttam gimnazista osztályba, tartottam egyszer órát, mondom, nagyon helyes gyerekek, szóval csak látom, mennek ki. Kivétel nélkül mindenki cigarettával vonult el. Pedig 15 éves gyerekek. Beszélnünk kellene, a megengedetesség erről is szó. Azt hiszem 3-4 évvel ezelőtt jelent meg a Statisztikai Hivatal egyik főosztály vezetőjének, Józan Péternek, én csak fekete könyvnek nevezem, az első olyan adatösszesítése, amelyekből kiderült, hogy Magyarországon már akkor minden esztendőben az akkoriban 150 ezer körüli hazai halál esetből minden harmadik ennek a két szenvedélybetegségnek, nevezetesen a tartós dohányzásnak és alkoholfogyasztásnak a következtében kialakuló betegségekben hal meg. Tehát évente 30 ezer dohányzó. Ez egy kisváros népessége. Nem. Gondold el. Ez hihetetlen nagy terhely. És ez terhely, biztos, hogy idő előtti. Minden harmadik. Igen. És most jön az új nagy tétel, amelyik hát ugye a legtragikusabb, leggyorsabb lefolyású a lassított öngyilkosságok között, mert ugye a direkt, közvetlenül magunk ellen végrehajtott öngyilkossági kísérletek, ne soroljuk fel ezeket a kivégzési módokat, könnyörtelen kivégzési módokat, a lassítottnál is, azért elvezett a dohányzás, alkohol, drognál is, a néhány évtized elég, sőt, attól függ, hogy ki milyen mértékkel hódol ennek a szenvedélynek, 40-50 éves korukra az emberek roncsokká válnak, úgyhogy ez bekövetkezik. A drognál különösképpen, hát ugye annyit beszélnek ma erről, a drog terjesztőiről, elindítóiról, közvetítőiről, és főként a fogyasztóiról, és még kevesebbet arról, hogy kik vétkesek ebben, kiknek az érdeke, hogy ennek a szörnyű szenvedélynek a világon ilyen sok millió fiatalember is, és idős is rabja legyen. Hát azok ugye, akiknek az életnormái között a morál, az erkölcs, a másokért való felelősség, nem elég érezni, gyakorlandó felelősség nem szerepel. Akik tudják, hogy a pénz milyen valutája ennek az élvezeteknek élő kornak. Ez fogyasztói társadalommal kezd válni egyre több országban. örüljünk annak, hogy bekövetkezett nálunk, ugye 90-ben ez a rendszerváltás, hogy a magántulajdon lépett elő, hogy a szabad versenyes piac lépett elő, és ennek az óriási kínálatával, ez fantasztikus. Hát hogyan tudna ellentállni egy fiatalember, mi mindent kínálnak, ez hihetetlen, káprázat. Én a magam edzettséggel, engem ezek meg se legyintenek, én nagyon szerintem, mit nagyon szegényesen tudok élni, étkezni, düheim, indulataim nem innen fakadnak. Szerencsére, mert inkább szegényesen élni, mint ugye élvezve étkekben elmerülni. Tehát ezek olyan jelenségkörök, amelyeket még meg sem neveztek a mai világban például. Igenis az egyes országokban és nemzetközi szervezetekben olyan szigorú intézkedéseket kellene elindítani, mert ez a csak az élvezetekre irányított, terelt létezésmód kezdődik ugye a napi tévézéstől, közben dohányzás, cigarettadrogozás, szexelés és a többi. Szóval ez az életélvező korszak, nem tudom, hogy veszi át a harmadik évezredet, annak a tennivalóit, különösképpen a mi nemzedékünk. Hát lassan ugye a közép nemzedék is belép az idősek közé, és ez az életet élvezni akaró nemzedék hogyan fogja megoldani ezt az akkorra nagyon súlyossá váló válság együttest, ami rászakad az emberiségre, az egyes országokra is. Igen. Hát az elmúlt 8-9 esztendőben a bűnözés például Magyarországon 100 000-ről 500 000 köré emelkedett. Mostán kicsit visszaesett. De hát a súlyosabbak viszont elhatalmasodott. A súlyos bűn, a brutalit. Istenem, hát azelőtt egy mackóst vérig sértett egy nyomozó, hogyha rákérdezett, hogy és maga gyilkolta meg el. Hát én mackót fúrok, embert nem ölök. Ez most nem számít. Igen. Ugyanis minden filmet, ami megnézel, ott az emberi élet annyit se él, mint egy kutyájé. Igen. Úgy ölnek az emberek. Szóval hihetetlen, hogy milyen mélyre süllyedt, lefokozódott az emberi társadalom most a század végére, amikor pedig minden adottságunk megvan, hogy igenis a ránk váró a harmadik évezeddel az egyes országokra és az egész emberi nemre váró teendők ebben a válságözönben ennek meg tudjon felelni. Ha ez így folytatódik, ha nem eszmélnek föl az egyes országok kormányai, megismétlem, és a nemzetközi szervezetek, hát azt kell mondanom, amit ugyancsak évek óta, hát én legalábbis eljutottam a fölismerésig, eleddig az emberiséget is, akárcsak az állatvilág többi faját a természeti erők fenyegették. Ma már a földi szerves létezést, hát az emberiséget is a magunk által támasztott halálveszedelmek fenyegetnek. Saját magunkat. Igen. Katasztrofálisnak látom a közeljövőt, amelyek megoldása, a folyamat megállítása érdekében, ha nem történik meg a szükséges cselekvés, pedig unokáimmal, akik szeretném ezt az egy életet tudni, hogy ők is meg fogják tudni élni, ami nekik jár. Sajnos a műsornak az ideje az véget ért, és tulajdonképpen ezzel a nyitott kérdéssel kell abba hagynunk. Igazából legszívünk szerint talán folytatnánk még legalább egy órán keresztül. Ezzel a nyitott kérdéssel hagyjuk tehát abban a műsort, hogy a saját munk által is létrehozott világnak vajon mi lesz a folytatása. Talán csak annyit, hogy ez mind magunkon is múlik. Tehát, ha mi cselekszünk, mi benne mondani. Leszünk azokban a bizottságokban, hatni fogunk a szavunkkal, föl kell emelnünk mindannyiunknak a szavát, akkor én azt hiszem, hogy talán mégiscsak van valamiféle megoldás. Van, amit említettem, egy bővített mondat, tehát ha mindenki megteszi önmagáért, amit ő megtehet, nagyobb erőködés nélkül, családjáért, amelyet tartozik, az általa életre hívott családnak, és a társadalmáért meg van mentve az emberiség. Athénben élt Hajdan, ugye Epiktétosz, a bak filozófus, talán említettem már egyszer jelenlétedben, aki azt mondotta, Athén városának éppen elegendő, ha munkáját a maga helyén mindenki jól elvégzi. Köszönjük szépen. Én is a figyelmet. Gergely Mihályt hallották, és a Baraka ezzel elbúcsúzik. Bányai Géza, viszont hallásra.